me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Motherfucker! I tak w tym zestawieniu wiadomo, że nie można zapomnieć też o naszych wykonawcach i XXI wieku, który generalnie bardziej dał się odczuć pod względem wykorzystywania nowych środków wyrazu, czyli nowych instrumentariów w głównej mierze opartych o elektronikę, o komputery, o wszystko to, co związane jest z nieanalogowymi wytwarzaczami dźwięków, czyli na przykład gitara, fortepian już w tym wypadku jest czasami po prostu pluginem tylko w komputerze, z którego można korzystać i w gruncie rzeczy uzyskiwać brzmienie tych instrumentów analogowych, niemniej jednak pozbawionych już tych takich naturalnych brudów, które czasami gdzieś się zawieruszą. Takim wykonawcą, który zresztą osiągnął dosyć dużą popularność, jest w środowisku tym, które akurat karmi się, można by tak rzec, muzyką elektroniczną, jest takim dosyć ekskluzywnym pokarmem, takim kawiorem, non i droga. Thank you. nami góry, księżyc ucieka, biegnę przez chmury, droga daleka, droga do nikąd droga, nie ma tu diabła i nie ma Boga. Ucieka, biegnę przez chmury, droga daleka, droga donikąd droga, nie ma tu diabła i nie ma Boga. To był Non i Droga, a przed nami zespół, który ostatnimi czasu robi wielką furorę, szczególnie właśnie na publiczności tej alternatywnej, tej, która bardziej skupia się w stronę progresywnego podchodzenia do rzeczywistości, do wszystkiego, co nas otacza, bo w zasadzie utarte czasami takie przyzwyczajenia, nie do końca się będą sprawdzały w przyszłości. Niemniej jednak są rzeczy stabilne, bo tak jak dwie nogi pomagają w chodzeniu, tak i dwie ręce pomagają w jedzeniu. Wtedy możemy używać noża i widelca, ale też i oczywiście nie jest to jakieś wytłumaczenie tego, co robi zespół Viagra Boys, bo w gruncie rzeczy w muzyce poszukiwanie nowej formuły, która opiera się na tym, co już było, jest rzeczą akurat naturalną i chodzi tylko o to, żeby załapać się na ten prąd, który akurat jest przez ludzi wrażliwych wyczuwalny. Oni akurat to chyba doskonale robią. Viagra Boys i dzisiaj piosenka Research Chemicals. Let's go! I tak właśnie, proszę Państwa, kończy się solo saksofonowym i to takim zupełnie free solo, jakby przenieść ten saksofon w lata 50., w czasach, kiedy powstawał free jazz, to właśnie mniej więcej tak to wyglądało. A my, pozostając w kręgu muzyki transowej, bo w zasadzie można by ją do takiej zaliczyć. Zresztą dowolność jest pełna. Tutaj występuje zasada licencja poetyka, co nam się wydaje, tak akurat jest. W przypadku zespołu, który pochodzi z Trójmiasta, grupa Ścianka, swojego czasu bardzo tak intensywnie nagrywająca płyty i koncertująca. Dziś oczywiście jest to troszeczkę wszystko zawieszone z wiadomych powodów. Nie będę już specjalnie wnikał w tą materię. Przed Państwem Ścianka, Got My Shoes and My Tattoo. Got My Shoes and My Tattoo, część pierwsza, za tydzień poleci część druga. Jest to płyta, która w zasadzie chyba jest taką najbardziej esencjonalną, choć oczywiście to jest tylko taki subiektywizm, który szuka obiektywizmu, co zresztą każdemu może się przydarzyć i w zasadzie jest to taka oznaka tylko ludzkich takich instynktów, no właściwie nie instynktów, tylko naleciałości, bo to już instynkty mamy pierwotnie zainstalowane w naszych mózgach, a to są takie nawyki, które się wgrywa w miarę edukacji muzycznej, tak jak na świecie w niektórych krajach bywają takie już zwyczaje od wielu lat, gdzie każdy w zasadzie na czymś gra. U nas ta edukacja muzyczna jeszcze nie stoi na tak wysokim poziomie, jak w krajach, gdzie właśnie jest taka taka ta dziedzina życia bardzo mocno jest bardzo mocno zauważona i edukowana, gdyż samo uczenie się grania i słuchania muzyki bardzo rozwija umysł człowieka, co jest potwierdzone przez niejednego naukowca i tutaj nie ma znaczenia, kto jakie ma poglądy. Wiadomo, że wpływa to dobrze, tak jak czytanie książek na pewno bardziej rozwija wyobraźnię niż oglądanie filmów. Ale to są sprawy oczywiste, a my przechodzimy do dalszej części muzycznej. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Nightmares on Walks i Good Ship. Thank you. Good Ship, Night Mars on Walks, a przed Państwem następna pozycja, którą by można zaliczyć właśnie do nowoczesnej, znaczy nie można, tylko po prostu jest zaliczona, bo z tej grupy muzyki elektronicznej pochodzi, jest tam w zasadzie nawet zakotwiczona, tak jak chciałem porównać tutaj z Titanikiem, ale Titanik akurat zakotwiczony, jak był w porcie, to w zasadzie wszystko było okej, ale jak wypłynął, nie za bardzo pozytywnie się to skończyło, także akurat porównywanie utworu z Titanikiem niespecjalnie by było tutaj na miejscu, więc powiem tylko, że jest to pozycja, która jest rekomendowana przez konkretne autorytety muzyczne. Nie będę tutaj wymieniał, powiem tylko, że chodzi o Zamilską i Flak. Muzyka awangardowa w gruncie rzeczy jest, tak jak sama nazwa wskazuje, na samym przedzie i nic przed nią nie jest w stanie się wydostać, ponieważ jest pierwsza zawsze przed peletonem. Przejdziemy do muzyki, którą tworzy ekipa z Bristolu, Massive Attack i Rush Minutes. All is clear in a glass of beer. I tak przenosimy się na polskie wybrzeże, tam gdzie grupa młodych ludzi stworzyła projekt, który się nazywa Druga Fala, zresztą zarejestrowany w studiu Agnieszki Osieckiej, tu w Trójce na Myśliwieckiej. Było to wydarzenie bezprecedensowe, gdyż tymi młodymi ludźmi są dzieci, tych, którzy stworzyli alternatywną scenę trójmiejską. Dziś posłuchamy utworu pod tytułem 20, 57, 77 i to był kiedyś numer menadżera zespołu Pancerne Rowery. Druga fala i 20, 57, 77. Minuty po godzinie pierwszej. Zbliżamy się powolutku do końca naszego spotkania. Przed Państwem zespół, który swoją największą popularność, albo przynajmniej tą pierwszą falę popularności zdążył zyskać na przełomie lat 80. i 90. grupa Sensor i Devoid. creating to the makeshift. A new paradox, carbon sequence now goes apeshit. Time is spent in the final throes of disbelief. Support systems fail as a cloud of black doubt is released. Multiverse potentials implode, leaving few possible. Those who could afford safety now recede into their capsules. Population figures can't be infinitely expanded. Charged with the care of planets, we have found it. Switches flicked by a stooge unaware that here's the Margus as we speak. New continents go online spitting pathogens. The game can change in the time it takes to get to Mars and then back again. And I infiltrate your psyche like tar on the beaches, like plastic pieces in the guts of sea creatures. Economies built on emptiness now reveal their hollow centers. Sights and rhythms and dark shades fire flash across receptors. Witnesses disappear like strange craft sighted over Nova Scotia. Paper trails go cold, but what we demand is full disclosure. Better method bringing the lesson I'm ever present. Who knew that a species could have inbuilt obsolescence? A crude imitation of the life you come on. A crude imitation of your life, but not the law. Cross for the body, but the body is gone. A crude imitation of the life you come on. To jeszcze tak migusiem puścimy Machine Drum i Star. Unfind. wydała Magda Trzaska, realizowała Ela Różycka, prowadził dla Państwa Andrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna. W wątkach psychodelicznych pożegna Państwa Kerala Dust z Closerem, a ja już mówię dobranoc i do usłyszenia. Closer to you.